Ruta 66. Benvinguts, família, una setmana més al nostre particular viatge per la Ruta 66. Un espai radiofònic amb una certa predilecció pel so americà. I com cada setmana et portem un munt de novetats i un cop d'ull al passat. Però abans de començar t'envio una cordial salutació. El meu nom, Pitu Dos Santos. I ara, comencem. Ruta 66. Novetats. L'actualitat discogràfica. Això és nou. Per encetar l'espai d'avui, ens anem fins al Canadà amb els Harem Scarem, una banda que va tenir un relatiu èxit al seu país a la dècada dels 90 i que es va desfer l'any 2007. Però ara tornen amb nou disc, 13, i precisament aquesta cançó obre l'àlbum, Garden of Eden. Harry Hess, veu i teclats, i Pete L'Esperance, a la guitarra, són els membres fundadors d'aquest quartet de Toronto que va debutar l'any 91. Ara tornen, després de 7 anys, amb un nou àlbum d'estudi i amb dos joves col·laboradors, al baix i a la bateria. Anem per un altre dels Harem Scarem, de títol The Midnight Hours. Invades as the daylight falls. Aquests són els Harem Mascarem, una banda de glam metal de Toronto, Canadà, que tornen amb nou treball. Curiosament, al Japó tenen una gran legió de fans i per això el disc va sortir allà ara fa uns mesos i ara arreu del món. I ja ens acomiadem dels Harem Mascarem amb una més de les noves, Leave It! Ruta 66. Els concerts. Música en directe. Rescatem des de l'any 2010 un dels directes que van punxar en primícia ara fa uns 5 anys aquí al nostre espai. Live at the Fillmore és el títol d'aquesta gravació enregistrada l'any 2009 a Califòrnia per Chris Isaak, un dels artistes clàssics del rock i rockabilly amb tocs de surf rock. L'escoltem en directe amb Best I Ever Had. Here comes the rock and roll part, Ken, let's go! All day, just singing all night. Ruta 66 a internet. Visita la web del programa i escolta'l quan tu vulguis. Ruta66radio.cat. I ara ens anem amb una mica de Southern Rock de la mà d'uns veterans, els Point Blank. Ells van debutar l'any 76, però van plegar el 83, i gairebé 20 anys després van tornar. La qüestió és que tenim aquí el seu nou treball anomenat Volume 9. Jo he triat 3 tracks per escoltar. El primer aquest, Start the Car. Well, I'm tired of this pressure. I'm tired of the pace. I just wanna grab you, baby, and get out of this race. I got no chance of making it working downtown and walking slow and talking low. I'm tired of going down and down and down. Stop the car, we gotta move. This ain't no living, this ain't no groove. It's been a long, hard road. Come on, baby, just drive it home. Stop the car. We'll be right back. ain't no kind of living for a hard working man. There's people dying on the streets, never make the news. My love is living up on the hill, singing the white boy blues. Des d'Irving, Texas, el rock del sud de USA, l'anomenat Southern Rock, una barreja de rock, country i blues. Els protagonistes d'avui són els Point Blank, i aquesta és una altra de les cançons noves, Johnny Dallas. Was his name? The bad man on the street wants his claim to fame. He got a reputation with the man in blue. Got scars on his face and jailhouse tattoos. Oh, yeah. Homeboys from the neighborhood got their fingers on the triggers and they're out for blood. You're looking for a fight. Hey, Johnny, Johnny. Sirens scream and homeboys run. Johnny, Johnny. Only one color when the dime is done. Southside muscle drove across the line. We'll be right back. just how the story goes. Survival of the fittest in the jungle, don't you know? Running in the shadows, Johnny can't get away. If you run with the devil with your soul, you gotta pay. Sembla ser que els darrers anys tornen un munt de bandes que van desaparèixer a finals dels 80 i començaments dels 90. Aquest és el cas dels Point Black. Només queden dos membres fundadors, el cantant John O'Daniel i el primer guitarra Rusty Burns. Ens acomiadem d'ells amb una més d'aquest nou treball, anomenat Volume 9. Aquesta porta per títol Automòbil. Bought a new old car, I got it for a steal. Gonna roll till I stop, gonna rock till I drop, what a deal. I get my kick behind the wheel in my automobile, in my automobile. Sitting by my side, she likes what I got, and I love when she's hot. What a ride. There's times my horn gives her a thrill in my automobile, in my automobile. She's cherry red, my 36 Ford. The Detroit dream, out of Pittsburgh steel. Better make no mistake, she's American made, she's for real. And I love the way she makes me feel in my automobile. Yeah, my automobile. That's my new old car. Ruta 66. Música d'arrel americana. Avui us volem presentar a dues joves artistes que comencen a destacar força el panorama de l'americana music a USA. Dues germanes, Johanna i Clara Dosselberg, i curiosament no són americanes, sinó d'Estocolm, Suècia. Artísticament s'anomenen First Aid Kit i la seva música sona així, Heaven Knows. You've spent a year staring into a mirror, another one trying to figure out what you saw. Paid so much attention to what you're not. You have no idea who you are. But heaven knows. And what'll you do if it comes down to it, if it all goes straight to hell? Johanna i Clara Doserberg van començar a donar els seus primers passos musicals l'any 2007. Després de dos discos i d'actuacions als Estats Units, l'any passat per fi van signar per un gran segell, Columbia Records, i van treure l'àlbum que escoltem avui, Stay Gold, un disc amb talls com aquest, Master Pretender. Never thought that I was weak, thought I could get hurt pretty bad, still get up on my own two feet. I always believed that I was free, that I had some sense of integrity that would rise above whatever tried to change me. But honey, now I won't wait for something to bring me. That only sticks for a while, then I'm back again. Oh, I'm a master pretender. I always knew that I was young, but with a head held high and a sharp tongue, I could fool most any. By the fatal hands of fortune or by sheer bad luck. Now we won't change, and gets fucked up and people just disappear. Son, and now don't be mad. Thomas told me it can't be that bad, and if it is, well, I'll be goddamn, but I'll stick around. I'll be your master defender. Yeah, I'll stick around. I'll be your master defender. Aquest és l'indie folk de les Fierce Eye Keith, que ja triomfen a USA i nord d'Europa. Per cert, l'any 2010 van tocar a la capital catalana, el Primavera Sound Festival. I l'última que escoltem d'aquestes joves promeses és la cançó més exitosa que tenen fins al moment, My Silver Linen. I don't know if I'm scared of dying, but I'm scared of living too fast, too slow. Regret, remorse, hold on, no, no, I've gotta go. There's no starting over, no new beginnings, time raises on. Just gotta keep on keeping on. Gotta keep on going, looking straight out on the road. Can't worry about what's behind you, what's coming for you further up the road. Try not to hold on to what is gone. I try to do right what is wrong. I try to keep on keeping on. Yeah, I just keep on keeping on. I hear a voice call, calling out for me. These shackles I made in an attempt to be free. Be it for reason. Something good comes with the bad. A song's never just sad. There's hope, there's a silver light. Show me my silver light. Show me my silver light. I hear a voice call, calling out for me. These shackles I made in the town to be free. Ruta 66. èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Avui volem rescatar del passat un dels millors discos de rock progressiu de tots els temps, titulat Crime of the Century. És de l'any 1974, ja fa 40 anys de la seva edició. El disc pertany als històrics Supertramp. Tot i que va ser el tercer disc de la seva carrera, Crime of the Century va ser l'àlbum que els va catapultar a l'estrellat mundial. I ja de fons escoltem un dels singles d'aquest treball, Bloody Well Right. Ja fa 40 anys que la banda londinenca Supertramp va editar Crime of the Century. Rick Davies, Roger Hodgson, John Anthony Halliwell, Bob Siebenberg i Dougie Thompson. Aquests van ser durant 15 anys els components de la banda. Ara escoltem un altre èxit inclòs en aquest disc, Dreamer. Dreamer, you know you are a dreamer. Can you put your 66. Doncs bé, família, fins aquí l'edició d'aquesta setmana. Avui hem escoltat un munt de novetats discogràfiques d'artistes veterans i novells, i també hem donat un cop d'ull al passat. Tornarem d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Com sempre, t'envio una cordial salutació. Gràcies per escoltar Ruta 66. Marxem amb la cançó que dona títol a tot el registre del disc de l'any 74 del Supertramp, Crime of the Century. Apa, siau! There's you and there's me.